członków komisji, czy to tu był bałagan 2 tygodnie temu, czy głosy walały się po ziemi, takie dokładnie zdanie padło, no, zachowywali się jak tacy obywatelscy kontrolerzy. No tak, to są jakby dwie rzeczy. To pierwsza, o której pan powiedział, no to od czego żeśmy zaczęli, no to bardzo nieszczęśliwy czynnik, który moim zdaniem no, dla części obywateli wprowadza taką niepewność. Czy te rzeczywiście wybory są dobrze liczone, czy one rzeczywiście są rzetelne. No a po drugie, to ja myślę również tak, że na poziomie deklaracji to Polacy od dawna w badaniach pokazują, że to są dla nich najważniejsze wybory. A tylko, że deklarują, że są najważniejsze, ale chodzą, wchodzi 1/3, to 40%. I to moim zdaniem jest, no, ta kotwica... Jedno zdanie na koniec, tylko, pan profesor. Ta tura wyborów, wczorajszy wynik pokazuje, że ludzie są bardziej zaangażowani i przywiązują większą wagę do tych wyborów samorządowych i to będzie się być może powtarzać. Przypadek Roberta Biedronia jest tutaj kolejnym zresztą. Zwycięzca w Słupsku. Tak. Profesor Henryk Damański, Polska Akademia Nauk, dr Robert Sobiech, Uniwersytet Warszawski. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i 4-rdzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. PKW podała wyniki drugiej tury wyborów samorządowych, a potem podała się do dymisji. W celu ochrony autorytetu Państwowej Komisji Wyborczej oraz godności sędziowskiej i godności osobistej każdego z nas. W tym serwisie Trójki także o Ukrainkach, które uczą się walczyć i wychowankach Domu Dziecka na Ukrainie, którzy robią odzież ochronną dla żołnierzy. Walka o jego życie trwała kilka dni, ale skończyła się fiaskiem. Nie udało się ocalić łosia, którym po wypadku opiekowali się mieszkańcy Podlasia. Tym razem kłopotów z systemem informatycznym i liczeniem głosów nie było i Państwowa Komisja Wyborcza kilkadziesiąt godzin po zakończeniu głosowania podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Wybrano łącznie 889 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja wyniosła 39,97%. Głosów nieważnych było niewiele ponad 1%. Tuż po ogłoszeniu tych danych członkowie PKW zakończyli pracę. Po zamieszaniu z liczeniem głosów w pierwszej turze podali się do dymisji, a ta wchodzi w życie wraz z zakończeniem wyborów samorządowych. Jeszcze szef Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski odchodząc powtórzył, że system informatyczny działał źle, ale nie miało to wpływu na wynik wyborów. Przykro nam z powodu zaistniałej sytuacji. Mimo wszystko w naszej ocenie nie zasłużyliśmy na tak zmasowaną krytykę, która godziła fundamenty polskiego systemu demokratycznego i polskiego systemu wyborczego, cieszącego się dużym autorytetem w świecie. Ze zdumieniem przyjmujemy krytykę ze strony licznych parlamentarzystów zasiadających w parlamencie od kilkunastu lat, którzy tworzyli lub współtworzyli prawo wyborcze w obecnym kształcie. Mimo to członkowie PKW zdecydowali się na dymisję, jak mówili, w celu ochrony autorytetu Państwowej Komisji Wyborczej, godności sędziowskiej, a także godności osobistej każdego z członków. W związku z walkami, które nie ustają na wschodzie Ukrainy, żołnierze we Lwowie postanowili nauczyć kobiety podstaw przetrwania w warunkach polowych i obchodzenia się z bronią. Zorganizowali profesjonalne szkolenie, na które zgłosiło się 100 pań. Niektóre przyjechały z odległych miejscowości, mówi liderka organizacji Ukraińska Straż Kobiet Ołena Biłeczka. Dla nikogo nie jest sekretem, że kobiety brały udział we wszystkich wojnach na różne sposoby, czy to w charakterze snajpera, czy osoby z przygotowaniem medycznym, która pomaga. W każdym razie na Ukrainie jest mniej mężczyzn niż kobiet i wcześniej lub później będziemy zmuszone wziąć do ręki broń, ponieważ widzimy, że wojna się nie kończy. W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy podobne szkolenia odbywały się także w innych regionach, a w Sumach na północnym wschodzie Ukrainy wychowankowie domu dziecka robią płaszcze maskujące dla żołnierzy. Wykorzystują technikę wyplatania, przekładają wstążki materiału moro przez specjalną siatkę. Zajmuje się tym nawet 5-letnia Sonia. Wyplatam płaszcz maskujący dla Ukraińców. Życzę żołnierzom, żeby zwyciężyli i wrócili. Wychowankowie Domu Dziecka w Sumach organizują też koncerty i przedstawienia, a pieniądze zebrane podczas nich przekazują na leczenie rannych żołnierzy. W serwisie Trójki teraz informacja z Podlasia. Smutna informacja. Mimo wysiłków mieszkańców Gliniszczy Wielkich koło Sokółki, łoś poturbowany w wypadku nie żyje. Zwierzę przez kilka dni leżało na skraju lasu. Nie chciało się nim zająć ani lokalne władze, ani weterynarz. Przerzucali się odpowiedzialnością. Przez 4 dni rannym zwierzęciem leżącym w przydrożnym zagajniku zajmowali się okoliczni mieszkańcy. Powiadomili władze gminne i inspektorat weterynarii, jednak nikt nie chciał zapłacić niespełna 3000 za transport zwierzęcia do schroniska. Udało się to dopiero po medialnym nagłośnieniu sprawy. Na konto Urzędu Miejskiego w Sokółce potrzebną kwotę wpłacił anonimowy darczyńca. Łoś trafił do prywatnego ośrodka w Mikołajówce. Był tam leczony od środy, mimo prób nie udało się go uratować. Padł dziś nad ranem, przyczyny wyjaśni sekcja zwłok. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. I na koniec o rozpoczynającym się Europejskim Tygodniu Autyzmu. A ludzie z tym zaburzeniem mają kłopoty w kontaktach z innymi, z uczeniem się i z emocjami. Miewają obsesyjne zainteresowania i uchodzą za ekscentryków, bo mają autyzm. Dziś takie zaburzenia występują u mniej więcej co setnego rodzącego się dziecka. Małe autystyczne dzieci często nie odpowiadają uśmiechem na uśmiech, mają opóźnioną lub zaburzoną mowę, nie rozumieją poleceń i bywa, że nie reagują na własne imię. Autystyczne dziecko będzie w przyszłości autystycznym dorosłym. W wielu przypadkach dorośli nie wiedzą o swoim zaburzeniu, bo kiedyś diagnozowano je bardzo rzadko. Dziadek w wieku ponad 50 lat dowiaduje się o tym, że ma zespół Aspergera, kiedy jako opiekun jedzie na diagnozę z własnymi wnukami, którzy wykazują dokładnie te same symptomy, co i on. Tłumaczy mi profesor Małgorzata Sekułowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W leczeniu autyzmu kluczowa jest jak najwcześniejsza diagnoza i intensywna terapia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości 18.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy na północy pogodnie i tylko tam. W centrum i na południu pochmurno. W górach możliwe opady śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr. Zimno. W nocy na Podlasiu minus 11 stopni. W centrum minus 7. Na południu minus 4. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale lokalnie możliwe także niewielkie opady śniegu w ciągu dnia. Rano mglisto. Temperatura w Augustowie minus 5. W Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu minus 3. W Trójmieście, Szczecinie, a także w Kielcach i w Rzeszowie minus 2. I najcieplej w Krakowie minus 1. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł.

Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Kup sobie psa. Piosenka z płyty Kup sobie psa. Autorem jest Piotr Bukartyk. Dwie płyty dla Państwa jak zwykle. 71-335. To numer SMS-owy w sprawie płyt. W każdej innej sprawie także. Przypomnę, że za minut mniej więcej, za minut 20 ogłosimy ruch popołudniowy w meczu szachowym. Popołudnie kontra poranek. Właściwie decyzja już została podjęta, ale ruch ogłosimy za minut 20. A teraz przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Dziś spotkamy się z człowiekiem, który słucha dźwięków natury, tej najdzikszej. Do jego świata zabierze nas Olga Mickiewicz w reportażu Wilczy Krąg. Pierwsze moje w ogóle jakieś spotkanie z takim dzikim zwierzęciem, mówię tu o dużym drapieżniku, to było raczej nie widzenie, ale słyszenie. Była to watacha wilków, która wyła u nas nad domem. No i ciarki przechodziły po wszystkich, widać było, że i po dorosłych przechodziły ciarki, bo nie jest to takie codzienne słuchanie watachy wilków w zimie, wieczorem, gdzie psy się boją, wszyscy się boją. No ale to jest bardzo takie przyjemne później, jak się to przypomni, prawda, że miało się taką możliwość. Jest 5 rano teraz, jest zimno, jest całkiem ciemno jeszcze. Jedziemy w miejsce, w którym być może będziemy mogli zaobserwować watachę wilków. Jedziemy na granicę państwa tak naprawdę też. Będzie to granica polsko-słowacka. I oczywiście godzina też jest ważna, bo o tej porze wilki są jeszcze aktywne. I jest to okres, w którym akurat o tych godzinach one wracają do swoich centralnych części areału, do którego tak naprawdę dojdziemy. A taka jedna wilcza watacha, to ile zwierząt? Nierzadko zdarza się, że 10 osobników. Pierwszy raz to była watacha wilków, którą widziałem w dzień. Było to, z tego co pamiętam, około 10-12 wilków. Ciężko mi dzisiaj sobie przypomnieć, to też to było, jak miałem 13 lat. I widziałem całą watachę, która no, podeszła bardzo blisko mnie i polegałem na tych legendach, że wilki są już rzeczywiście niebezpieczne. I wszedłem na drzewo i siedziałem na tym drzewie i obserwowałem te wilki z drzewa. No, tam się czułem bezpiecznie. Dopiero po długim, długim czasie one się zorientowały, że ja jednak jestem na tym drzewie i że mnie wypatrzyły. No i od razu się spłoszyły. Jak tylko mnie zobaczyły, że jest człowiek, to po prostu wszystko uciekło. No i mogę tu dzisiaj stwierdzić, że te zwierzęta na pewno nie są niebezpieczne. To jest biurko Zenka. Pan jest jego szefem. Ale on chyba tutaj nie spędza zbyt dużo czasu. W zasadzie rankami nigdy go nie ma, ponieważ wiadomo, że aktywność zwierząt, którym się zajmuje, jest głównie nocna i ewentualnie z pogranicza dnia i nocy. Więc nie ma go rano. Po czym jest w środku dnia, załatwiając jakieś tam formalne, papierowe, powiedzmy w cudzysłowie, tematy. Po czym, kiedy większość pracowników oddala się do własnych domów, on z powrotem oddala się często do lasu. Jest osobą, która pracuje w Magórskim Parku, która się specjalizuje w ochronie, w badaniach dużych drapieżników, czyli ma jedną z trudniejszych działek w swoim zakresie. W zasadzie zwierzęta bardzo trudne, takie prawie widmo. Natomiast Zenek, można powiedzieć, że nawiązał bardzo dobry kontakt z tymi zwierzętami. Udaje mu się zobaczyć bardzo wiele. Ale to jest tak naprawdę zmienna tego, ile czasu na to poświęca. Miałem taki okres, gdzie no, jedna watacha mnie tak dopuszczała na 40-30 metrów do siebie. No, to już jest bardzo blisko. Spędzam niejednokrotnie kilkanaście godzin na dobę, a czasami całą dobę w terenie. Próbuję je wysłuchać, próbuję zaobserwować. Obserwuję też ich ślady, tropy. Oczywiście muszę zachowywać ostrożność, ja nie wchodzę między te wilki. Nie jest tak, że one nie uciekają przede mną. One uciekają przede mną, tylko no, jeżeli zachowa się jakiś taki bufor, który dla nich jest bezpieczny i nie wykonuje się jakichś takich gwałtownych ruchów, to one spokojnie potrafią zaakceptować pewne elementy mojej obecności. Już trzeba szeptem i uważać też, na co się staje. Niekoniecznie gałęzie straszą łamane. Ten dźwięk. Ciężkie buty turystyczne. Uderz tutaj. No. I jak się idzie po tych... To słychać po prostu cały czas to tuptanie. I to zwierzaki bardzo mocno odróżniają od tuptania jak gdyby kopyt czy łap. Dlatego warto niekoniecznie omijać gałęzie, bo gałęzie się łamią i ludziom, i zwierzętom pod nogami, ale kamienie i ten dźwięk tych butów. Ja na przykład chodzę w miękkich butach. To nie jest dobre na wysokie góry, ale do tropienia jest bardzo dobre. Także ważne jest, żeby jak się chce przeobserwować jakieś zwierzęta, żeby wziąć odpowiednie obuwie. Zawdzięczam to mojemu ojcu, bo mój tato pracuje przy pracach leśnych, przy zrywkach, przy ścinaniu drzew i no, ja od 10 roku życia mu pomagałem. On mnie chętnie brał, bo może nie za wiele na początku, ale mu zawsze coś tam pomagałem przy tym w jakiś sposób. I tak zacząłem przy tacie poznawać ten las. No, na początku były to tylko okolice tych miejsc, gdzie się tam ten las troszeczkę wycinało. Ale no, z czasem, im starszy byłem, chodziłem coraz dalej. Nawet w czasie tych prac można było trochę sobie pochodzić, bo zawsze były jakieś przerwy. No i ja korzystałem z tego, że gdzieś tam wyjechaliśmy głęboko w puszczę i przy okazji tych prac leśnych jeszcze mogłem sobie pochodzić gdzieś tam po okolicach i poobserwować różne rzeczy. No, no, bardzo mnie zawsze interesowały zwierzęta. Głównie mówię tu o dużych drapieżnikach, o wilkach, o niedźwiedziu, o rysiu. No, nieraz słyszałem tam od ludzi, którzy pracowali, pilarze czy zrywkarze, różne opowieści, że tam niedźwiedzia widzieli, który niósł sarnę, czy niedźwiedzia, który walczył z potężnym odyńcem. No i tak się to zaczęło, tak moja wyobraźnia zaczęła jakoś działać i, no i chciałem to coraz mocniej poznawać i tak zeszło do dzisiaj już. Trzeba patrzeć na każde takie miejsce podmokłe, bo o tej porze roku to najlepiej właśnie szukać śladów bytowania dużych drapieżników, których teraz szukamy. To się nazywa zmiana czasowo-przestrzenna. Tak, tutaj kopytka. Ale trzeba patrzeć, bo... Niedźwiedź. Idzie. Pięknie. Ale mamy szczęście. Dzisiaj monitoring niedźwiedzia robimy. W tych okolicach, w tej części Beskidu Niskiego, spotkanie z niedźwiedziem to jest wielkie szczęście, że my tu jesteśmy i widzimy niedźwiedzia. Ten niedźwiedź tutaj praktycznie to jest widmo, tylko tropy. Rocznie nasze służby terenowe dostarczają nam 5-6 obserwacji tropów. I to często są to tropy jakieś stare, jakieś takie mało widoczne. Czasami nie są to niedźwiedzie. Pięknie. Ja sam jestem w szoku, że widzę tutaj niedźwiedzia. Naprawdę. Chodźmy, podejdźmy go. Zawsze robi wrażenie spotkanie dużego drapieżnika. No i jeżeli się spotka wilka, czy rysia, czy niedźwiedzia, to jest dobry dzień. Dla każdego, tak mi się wydaje, że traktuje się zwykle ten dzień wyjątkowo i bardzo się go długo pamięta, że to zwierzę się zaobserwowało, że się widziało. Miałem wiele tych spotkań z tymi dużymi drapieżnikami. Widziałem, jak wilki polują na jelenia, na byka, jak go po prostu zabijają. Miałem też spotkanie z rysiem na odległość 1 metra. gdzie Ryś spał w ogóle i nie usłyszał, i podszedłem do niego. Ja go widziałem z większej odległości, ale do końca byłem przekonany, że ja podchodzę lisa. Też był rudy, był w takiej kuleczce jak kotek zwinięty w śniegu i powolutku, po cichutku podszedłem. Byłem pewny, że to jest lis, ale jak podszedłem tak bliziutko, no stwierdziłem, że no przecież to jest ryś, prawda? Ten ryś po minucie się obudził, jak stałem tam nad nim, i ten ryś okazał się, że jest mi powyżej pasa. Takie duże zwierzę było, bo on tam stał na tych nogach, jak był w kuleczce, to nie było takie duże, ale jak wstał, to po prostu okazało się, że to jest ogromne zwierzę. Na szczęście pokazał tylko zęby, tak się skrzywił troszeczkę, jakby miałknął i skoczył w bok, a ja tak zostałem jeszcze tam pewnie z 10 minut stałem przy tym drzewie, bo takie emocje mną szarpały. No. Z jednej strony cieszyłem się, że mnie nie zaatakował, a z drugiej strony byłem bardzo zadowolony, że spotkałem. Miałem takie bliskie spotkanie z tym zwierzęciem. A tym razem się nam nie udało. Być może dzisiaj akurat wilki są w innej części swojego terytorium. I słyszę tutaj ani ptaków, które by wskazywały na to, że te wilki gdzieś tutaj powinny być. Słychać kruki, ale daleko. Wracamy powoli, bo już jest późno. Będzie późno dla obserwacji zwierząt. Spróbujemy jeszcze jakieś ślady bytowania tych zwierzaków zaobserwować. Przejdziemy kawałek, być może gdzieś będą jeszcze jakieś inne zwierzęta. Wracamy inną drogą. Ludzie się boją tych dużych drapieżników. To są mięsożercy, prawda? No, w ciemnej nocy, jak się jest głęboko gdzieś w lesie, to różne myśli ludziom przechodzą przez głowę, że no jednak to zwierzę się przypomina nawet jakieś tam filmy, które są czasami krwawe, jak tam wilk czy niedźwiedź zabija jakiegoś jelenia czy jakiegoś dzika. Jeżeli chodzi o zwierzaki, to jestem mniej bojaźliwy niż o, na przykład o ludzi, których się spotyka w nocy w lesie i zawsze mnie ciekawi, co oni tam robią. Drapieżniki to bardzo taka newralgiczna i taka problematyczna grupa, nie tylko tutaj w rejonie Beskidu Niskiego, ale w całych Karpatach. W zasadzie prawdziwy przodnik musi o nią stale walczyć i zabiegać, stale pilnować i być jej głosem wśród ludzi, co nie jest łatwe. Dlatego, że narosło wokół nich bardzo wiele legend. Nie od dzisiaj, bo drapieżniki wzbudzały emocje zawsze w historii poprzez konflikt z człowiekiem. Polują na jelenie, więc tą samą grupą zainteresowani są też myśliwi, dla których wilk jest w jakiś sposób konkurencją, eliminując potencjalne ich trofea z hodowcami, którymi oczywiście jest znany konflikt, szczególnie hodowcami baranów. Zdarza się, że zwierzęta te oczywiście padają ofiarą wilczą. Pojawiają się też różne głosy związane z niebezpieczeństwem dla ludzi, chociaż nigdy nie potwierdzone, nigdy nie udokumentowane, udowodnione. Także te legendy cały czas krążą i dlatego bardzo wiele grup społecznych jest bardzo lokalnych, jest bardzo negatywnie nastawionych do drapieżników, szczególnie do wilków. Wie pani, czy tutaj żyją wilki? Będzie z 5 lat temu. Pasłam tam przypięte, miałam krowy i już puściłam się do drogi iść. Ale krowa, widzę, że coś blisko przypięłam, co myślę, żeby mi się nie okręciły. Wróciłam się, wie pani? Jezu, patrzy, leci spod brzeszka. O, tutaj, o, kawałek. Wilk. Wilk. Patrzę drugi. I tak, jak byłam, wyszła, żebym do tej krowy się nie wróciła. Tak prosto na niej byłam naszła. I zleciały tu, skrzyczałam. Jeden pomalutku przystanął. Ja się wycofałam na z powrotem do tych krów, bo nie wiedziałam, co robić. A jeden poleciał naprzód i tu tędy, o... I tam w brzeg poszedł. Bałam się, no ale mówię, odczekałam i widziałam, że poleciały, to już później poszłam. Wilki mogą zrobić krzywdę komuś? No na pewno. Na pewno? Na pewno, tak. Trzeba się ich bać, ale znaczy, bezpośrednio do ludzi one tam nie są agresywne, czy to coś. Widziane są, w tym roku są już widziane między bydłem, no akurat nie naszym, ale sąsiedzi się tutaj skarżą. Po drugie, no wilk jak wilk, natura go sama ciągnie, gdzie jest łatwiejszy łup do zjedzenia, czy tam. A tak poza tym, no to nie stanowią aż takiego strasznego zagrożenia dla ludzi. Ale państwo podobno narobiły szkód. Wilki. No narobiły nam szkód, to prawda. Podejrzewamy, że to wadera uczyła młode polowania. Czyli ta matka, tak, swoje młode. Tak. No i pewnie dlatego tak się stało, jak się stało. Były tam w ogrodzeniu, no miały małe szanse ucieczki, tym bardziej, że to były małe cielaki. 4 czy 5 to wtedy już było w ogóle martwych, ubitych. Kilka było ranionych. Także dwa razy nam już zaatakowały. Raz chyba w 2008 roku i w 2013. Ale to jest tak, że jest taki strach albo złość na te zwierzęta? No na pewno jest. Ponieważ, wie pani, no my się sugerujemy tym jako rolnicy, że my bydła nie wpuszczamy do lasu. A jednak wilk z lasu przychodzi na nasze tereny i on jest chroniony, my nie. No a tymczasem las nie jest i nie wiadomo do kogo należą wilki. Dla dużych drapieżników najlepszą formą ochrony to jest po prostu zostawić je w spokoju. No bo jeżeli będziemy cały obszar, prawda, tych lasów czy dolin w jakiś sposób tam penetrować, pracować dzień w dzień, to te zwierzęta zaczną nie rozróżniać takiego dzikiego terenu, a terenu zurbanizowanego i zaczną się konflikty. Czuję się odpowiedzialny, no niestety niewiele osób zajmuje się ochroną dużych drapieżników. Dla mnie no, jest to raz, że to jest pasja, dwa, jest to praca, którą chcę wykonać dobrze. Spotkanie się z wilkiem czy rysiem, czy z wilkiem i rysiem czasami, jest to taka nagroda może nie rzeczowa, ale taka emocjonalna za wykonywanie swojej pracy i mamy niespełna 100 niedźwiedzi, 200 rysi, szacuje się, że około 800 wilków, 36-37 milionów ludzi. Są następne pokolenia po nas i warto, żeby nasze dzieci i nasze wnuki też miały możliwość obserwowania. To naprawdę no, 200 rysi czy 100 niedźwiedzi to w porównaniu do dziesiątek czy nawet setek tysięcy dzików, które występują w Polsce, to jest naprawdę niewielka liczebność. Bohaterem tego reportażu był pan Zenon Wojtas, który zajmuje się monitoringiem wilków i ich ochroną w Beskidzie Niskim. W czasie wielu lat pracy bardzo przywiązał się do tych zwierząt. Jest przekonany, że nawiązał z nimi nić porozumienia. A obszar Beskidu Niskiego przez stulecia nazywany był Wilczymi Górami. I to właśnie te zwierzęta uznawane były za władców tego terenu. Dziś jednak wilków w Polsce zostało już bardzo niewiele. Przetrwały tylko te, które nauczyły się unikać ludzi. Mimo to wciąż wiele osób przekonanych jest ciągle o ich bezwzględności. Wilczy krąg, tak zatytułowany był reportaż Olgi Mickiewicz. Tu Trójka, zbliża się 18:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Państwowa Komisja Wyborcza kończy pracę w obecnym składzie. Po zamieszaniu z liczeniem głosów jej członkowie zrezygnowali ze swoich funkcji. Dymisja wchodzi w życie dziś wraz z zakończeniem wyborów samorządowych. Z obecnego składu PKW pozostanie tylko jeden sędzia, Wiesław Kozielewicz. On będzie teraz czekał na wyłonienie nowych członków PKW. Następnie zostaną wybrane nowe władze komisji. Nożownik, który w szpitalu w Legnicy zaatakował pielęgniarkę, wcześniej leczył się psychiatrycznie. Kobieta zwróciła uwagę na dziwne zachowanie jednego z odwiedzających. Gdy zapytała, czy może mu w czymś pomóc, napastnik wpadł w furię, relacjonuje Anna Farmas z legnickiej policji. Przyszedł na jeden z oddziałów szpitalnych, gdzie zaatakował pielęgniarkę najpierw gazem łzawiącym, a następnie zadał jej kilka ciosów nożem. Mężczyzna ma 47 lat, jest to legniczanin. Pielęgniarka przeszła operację i stan jest bardzo ciężki. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących wieczorem wyruszy na ulicę Łodzi. To pierwszy w tym sezonie kurs, w trakcie którego będzie można zjeść posiłek, zmienić ubranie, umyć się i skorzystać z pomocy pielęgniarskiej. Trasa autobusu rozpoczyna się w schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Nowe Sady. Kolejne przystanki zaplanowano na łódzkich dworcach kolejowych, autobusowych, w okolicy noslegowni i schronisk oraz w miejscach, gdzie z reguły gromadzą się bezdomni. Autobus będzie kursował codziennie od 22 do 3 rano przez całą zimę. A na koniec niecodzienne biegi charytatywne za oceanem. Tysiące ludzi ubranych w wygrzebane z czeluści szaf swetry zdobione w renifery, mikołaje, bałwanki przemierza kolejne miasta w USA w ramach imprezy Bieg Brzydkich Swetrów za świątecznym motywem. Zebrane w czasie imprezy pieniądze trafią do pomagającej najmłodszym organizacji humanitarnej Save the Children. Biegów będzie w sumie ponad 20, odbywają się co weekend w różnych miastach Stanów Zjednoczonych, a jako ostatnie 21 grudnia pobiegnie Memphis. Thank you.

Jason Nas. Tu Trójka. Informacje w sprawie utrudnień na południu. Chciałem tylko przekazać informację, że karambol między Skoczowem a Cieszynem jest nadal. Ruch od Bielska jest zablokowany, więc jeżeli ktokolwiek jedzie na południe, to niech omija trasę Bielska na Cieszyn. To na trasie S1. Sprawa jest bardzo poważna i trudne warunki jazdy, szczególnie na południu. To tyle, jeśli chodzi o karambol na S1, a my zrobimy teraz mały karambol porankowi na szachownicy. Teraz przypomniałem sobie, że zapomniałem moich gości socjologów zapytać o to, jaki ruch powinniśmy wykonać. No ale my już wiemy. Przy okazji dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy biorą udział w naszej rozgrywce, bo trwają Mistrzostwa Świata, szachowe Mistrzostwa Świata Trójki. Jak na razie popołudnie leje poranek. Taką słyszałem wersję przedstawiasz od trzech godzin. Tego się będziemy trzymać. Damian, powiedz, jaki ruch robimy. Wykonujemy ruch pionkiem z C2 na C3. Ha! I co wy na to? I co nam zrobicie? I co nam zrobicie? My wiemy, co nam zrobicie, a my i tak jesteśmy już przygotowani. Pionek z C2 na C3. Poranek jutro odpowie. Polecamy Państwu Trójka w szachu na Facebooku. Tam aktualna sytuacja i tam też czekamy na Państwa komentarze i porady, bo korzystamy. I raz jeszcze dziękujemy wszystkim tym, którzy z nami się bawią na tych dzisiaj na przykład korzystaliśmy między innymi z porady pana Pawła, bardzo celnej. To prawda. A poza tym miło się czyta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na wyciągnięcie ręki. Sprawy bardzo poważne. Onkomapa, kalejdoskop czy też skarbonka dla chorych to tylko niektóre projekty Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia. Wszystko zaczęło się z potrzeby serca, mówi jej prezes Bartosz Poliński. W roku 2007 moja siostra zupełnie niespodziewanie zachorowała na raka. Nie dość, że przeżyliśmy taki duży szok związany z samą chorobą, to kolejnym szokiem była obserwacja, jak działa w ogóle system opieki zdrowotnej w Polsce. Nasze doświadczenia zebrane w trakcie mojego leczenia. Agata Polińska, wiceprezes Alivi. Pomyśleliśmy, że są na tyle istotne, że mogą być pomocne dla innych. I w ten sposób powstała fundacja. Zaczynaliśmy jako takie przedsięwzięcie po godzinach u siebie w mieszkaniu. Nie mieliśmy praktycznie nic, natomiast okazało się, że w sposób naturalny ta organizacja rośnie. Zgłasza się do nas coraz więcej osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i już od kilku lat poświęciliśmy się prowadzeniu fundacji w całości. Alivia pochodzi od angielskiego słowa alive, które oznacza żywy i po hiszpańsku znaczy ulga. Chcieliśmy, żeby ta nazwa była taka przyjazna, międzynarodowa. Staramy się też nawiązać takie międzynarodowe kontakty, patrzeć właśnie, jak to wygląda w innych krajach. Część z naszych projektów ma wymiar internetowy. Na tym się najbardziej znamy. Z wykształcenia jestem informatykiem. Moja siostra pracowała w agencjach reklamowych, więc potrafi temu wszystkiemu nadać taki komunikacyjny charakter. Mamy w tej chwili dwa projekty, takie duże internetowe. Onkomapa www.onkomapa.pl. I na tym portalu każda osoba może zapoznać się z ocenami różnych ośrodków onkologicznych w Polsce, ale również samemu zamieścić ocenę takiego ośrodka. Dzięki temu powstaje pewien przewodnik tworzony przez pacjentów dla pacjentów. Naturalnym takim odruchem w momencie diagnozy jest złapanie za telefon i dzwonienie po całej rodzinie, przyjaciołach. Dzwonimy do kogokolwiek, kto miał doświadczenie onkologiczne. Pytamy, gdzie się leczył, u kogo warto. Ten portal pozwala usłyszeć nie jedną taką opinię, tylko zobaczyć ich wiele. Przy czym my nie uzurpujemy sobie prawa tutaj do oceny jakości medycznej, bo nie posiadamy takich danych. Jak dużo osób korzysta z tego portalu? Około 10 tysięcy osób miesięcznie. Drugi taki internetowy projekt nazywa się Kolejkoskop. Na pomysł tego portalu wpadłem obserwując moją siostrę, która co kilka miesięcy musi przeprowadzić badanie na przykład rezonansu magnetycznego. Od lekarza otrzymywała skierowanie na przeprowadzenie takiego badania i tu się zaczynał problem. Moja siostra siadała do telefonu, już wcześniej się nauczyła, które ośrodki robią takie badania na NFZ, jak to się mówi. Dzwoniła do tych ośrodków, uzyskiwała informacje, jak długo musi czekać. Te różnice bywały naprawdę spore. W jednym ośrodku to było 7 miesięcy, w drugim ośrodku 1,5 miesiąca. Ten portal wyświetla informacje na temat długości czasów oczekiwania do właśnie takich procedur jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, czy takie specjalistyczne badania jak PET-CT. Tu mamy właściwie na co dzień taką sytuację z cyklu Śmieszną i Straszną. Adam Bednarski pracuje przy projekcie Kolejkoskop. To znaczy często dzwonimy po ośrodkach i przekazujemy sobie tak zwane niechlubne rekordy. Na przykład ośrodek w Toruniu, gdzie na badanie dla stabilnych pacjentów rezonans czeka się do czerwca 2016 roku. To nawet trudno sobie jakoś objąć wyobraźnią. Często oczywiście dzwonimy do takiego ośrodka wielokrotnie, weryfikujemy, ponieważ też wiemy z doświadczenia, że można trafić na różne osoby. Ponieważ wiemy, czym jest tak naprawdę zapisywanie się na badanie diagnostyczne dla pacjenta, który nie posiada prywatnego abonamentu, staramy im się to maksymalnie ułatwić. Często pacjent za pomocą geolokalizacji jest w stanie stwierdzić na naszym portalu, że w promieniu 50 czy 100 km badanie może przeprowadzić na przykład o 2-3 miesiące wcześniej. Portal ma też mechanizm umożliwiający samym pacjentom aktualizowanie tych czasów. On ruszył 2 tygodnie temu. Dopiero staramy się dotrzeć z informacją o tym, że ten portal istnieje. Potrzebne adresy kolejkoskop.pl i drugi onkomapa.pl. Wszystkie projekty Fundacji Alivia są finansowane z funduszy grantowych i od prywatnych darczyńców. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego non-profit. Alivia odwiedziła Elżbieta Korczyńska. A studio już za chwilę odwiedzi Paweł Sołtys i jego goście. Dziś między innymi o płatnościach kartą. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spent an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Tu Trójka już za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Wielkimi krokami zbliża się duży, nie mikołajowy, ale noworoczny prezent od posłów. Wszystko wskazuje na to, że stawki interchange, czyli opłaty związane z używaniem kart debetowych i kredytowych w sklepach, znów spadną. Mówię znów, bo przecież od ostatniej obniżki nie minęło nawet pół roku. W lipcu opłaty od używania kart spadły. Kto może się cieszyć, kto może się martwić? Za chwilę o tym porozmawiamy. Będzie też o innym noworocznym prezencie, a mianowicie o abolicji dla przedsiębiorców, o którą drobni przedsiębiorcy walczyli między innymi na antenie Trójki, ci, którzy jeszcze nie zgłosili się do ZUS-u, powinni przyspieszyć działania i jak najszybciej to zrobić. Dziś złoty nieco mocniejszy, euro kosztuje 4,17 w tej chwili, a dolar 3,34, no może jeszcze franka dorzućmy, bo to ostatnio, właściwie zawsze temat nośny, 3,47 w tej chwili kosztuje frank szwajcarski. Dzisiaj na giełdzie zyskiwały tylko największe walory kolory i to dosłownie symbolicznie WIG 20 do góry o 0,01%, a reszta indeksów pod kreską, również w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 traci w tej chwili 0,74%. Gościem Trójki jest Jacek Uryniuk, dziennikarz bankowy Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Jacku, w piątek posłowie uchwalili nowe stawki interchange. 0,2% dla debetowych, 0,3% dla kredytowych. No i posłali posłowie tę ustawę ekspresem do Senatu. Pytanie, kiedy skończy się to legislacyjne pendolino i kiedy będziemy mieli niższe stawki? No zgodnie z takim jakimś kalendarzem na szybko skleconym, Senat ma się tym zająć, zdaje się, jutro. Nawet jeżeli by nie miał poprawek, a z tego co wiem, będą jednak poprawki, to i tak pewnie w tym roku ta ustawa, znaczy od 1 stycznia przyszłego roku ta ustawa nie będzie miała szansy wejść w życie. Rozmawiałem z kilkoma posłami, oni twierdzą, że szansą taką realną jest na to luty, a najpewniej będzie to marzec, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że tam są zapisane 3 miesiące vacatio legis, czyli vacatio legis, takiego okresu na dostosowanie bieżących umów do nowych przepisów, także no jest, robi się jakaś połowa przyszłego roku dopiero. O, no to już to bardzo daleko. Wydawało się, że te zmiany są rzeczywiście ekspresowo procedowane. Co tak naprawdę się zmieni? Bo mamy te niższe stawki za używanie kartami od lipca. One spadły z mniej więcej 1,6% do 0,5%. Jak zmienił się krajobraz naszego rynku? Co się wydarzyło takiego po tej obniżce opłat kartowych? Tak, stawki po raz pierwszy spadły u nas już w 2013, tak, z tego 1,6% do 1,3% około. A dopiero teraz w lipcu do 0,5. Zmieniło się, wydaje się, że to krótki okres, ale zmieniło się, mam wrażenie, bardzo dużo. Mówią o tym prezesi banków, że transakcyjność kart bardzo rośnie. Czyli? Liczba transakcji wykonywanych tymi kartami. Między innymi dzięki temu, że bardzo dużo nowych punktów handlowych rozpoczęło akceptację kart. Jednym z takich najbardziej widocznych jest oczywiście Biedronka, która od lipca przyjmuje karty, ale wokół tego tematu było tak dużo, tak medialnego szumu, że dowiedzieli się o spadających kosztach także mniejsi akceptanci, mniejsze sklepy i tych też się bardzo dużo zaczyna akceptować kartę, a dowodem na to jest chociażby statystyka takich firm jak Ingenico, która produkuje terminale, czy agenci rozliczeniowi, którzy te terminale instalują się. Okazuje, że mają wzrosty, których wcześniej nie notowali, wzrosty nowych klientów, którzy zaczynają akceptować karty, więc wydaje się, że ta obniżka działa, zaczyna to działać. To widzimy na poziomie tego, gdzie możemy płacić kartami. To znaczy tak pojawia się coraz więcej tych punktów. No ale z drugiej strony karty stały się trochę mniej przystępne niż były do tej pory. To znaczy albo są wyższe opłaty, albo częściej trzeba korzystać z tych kart. Banki bardzo nas zmuszają do tego właśnie opłatami, żebyśmy nie trzymali tych kart tylko w portfelu, tylko rzeczywiście, żebyśmy nimi płacili. A z drugiej strony naliczają sobie jakieś dodatkowe opłaty to tu, to tam, żeby powetować sobie, no właśnie, chyba niższe stawki interchange, między innymi. Ciężko się z panem nie zgodzić w tym zakresie, że banki wprowadzają nowe opłaty, czy też podnoszą opłaty za korzystanie z kart. Z takich analiz przed jeszcze tą ustawą pierwszą, która obniżyła do 0,5 interchange, były takie analizy, które mówiły, że bankom się generalnie opłaca wydawać karty przy interchange na poziomie 0,7%. Czyli teraz mamy jeszcze mniej, czyli to teraz mamy jeszcze byłyby mniej pod kreską. Natomiast te analizy były jak gdyby produkowane przez same banki i niezależni eksperci je podważali, że tak to określę delikatnie. Mi się wydaje, że oczywiście banki zmniejszają, jakby podnoszą opłaty, ale bardziej jest to związane, wydaje mi się, z niskimi stopami. Tutaj banki notują o wiele większy spadek przychodów niż z tytułu interchange, które nigdy nie było w bankach jakimś taką pozycją bardzo ważną, jeżeli chodzi o przychody. Marek Wałkuski, który przebywa obecnie w Polsce, mówił mi na korytarzu, kiedy dowiedział się o tym, że będziemy rozmawiali o właśnie niższych stawkach za opłaty kartami. Powiedział, co? Stawki za opłaty kartami? Przecież w Stanach Zjednoczonych banki płacą użytkownikom, żeby korzystali z tych kart, że dlaczego nie ma tego odwrotnego przepływu, dlaczego banki nie płacą nam po to, żebyśmy częściej korzystali z kart. To by nas dopiero zachęciło do ich używania. No właśnie to jest też tak, że Stany Zjednoczone są też dobrym przykładem, bo tam była próba regulacji interchange tak samo jak u nas i nie wiem, czy pan pamięta, było to kilka lat temu i tam konsekwencją tego było właśnie wprowadzenie opłat za korzystanie z kart i klienci jednego z takich największych banków tamtejszych się skrzyknęli na Facebooku i powiedzieli, że nie, oni nie będą korzystać z usług tego banku i masowo zaczęli odchodzić. Bank się wycofał z tych opłat, więc być może to jest tą przyczyną, dla której tam banki próbują w drugą stronę w tym momencie działać niż u nas. I jeszcze jedna sprawa, czy ta obniżka podkopuje sytuację, pozycję Visa i Mastercarda, dwóch największych organizacji płatniczych w Polsce? Wydaje mi się, że nie, a wydaje mi się nawet, że wręcz przeciwnie. To znaczy przychody Visa i Mastercarda bezpośrednio nie zależą od wysokości interchange. To znaczy pośrednio pewnie tak, ponieważ że organizacje te dostają kasę od banków, które muszą mieć z czego płacić. Jeżeli dostają mniej z interchange, no są w stanie mniej płacić, tak? Ale to redukcja tych stawek płaconych przez banki do organizacji wymaga negocjacji kolejnych umów, prawda? A to się nie dzieje tak łatwo, więc myślę, że per saldo na tych obniżkach Visa i Mastercard zyska. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Jacek Uryniuk z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję. To teraz będzie długa historia opowiedziana w dużym skrócie. Lata 2000 w pełni. Przedsiębiorcy pytają urzędników w ZUS-ie, swoich urzędników w swoim ZUS-ie, czy muszą płacić wyższe stawki, skoro jednocześnie sami są gdzieś zatrudnieni. Kombinują jak mogą, żeby tych kosztów swoich jak najmniej ponosić i dostają interpretację, że mogą sobie wybrać płacić od mniejszego tytułu albo od większego. Potem ZUS jednak zmienia zdanie i domaga się zwrotu należności z odsetkami. Przedsiębiorcy zwracają się o pomoc tu i tam, również do dziennikarzy, również do Trójki. W tym studiu przedstawiają swoje racje. Wreszcie sprawą interesują się posłowie, którzy uchwalają odpowiednie prawo. Będzie abolicja dla tych, którzy się zgłoszą. A teraz właśnie upływa czas na te zgłoszenia. Gościem Trójki jest Anna Onoczuku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Anno, jestem świadom pewnych uproszczeń, których poczyniłem w tej krótkiej opowieści. Powiedzmy może, kto może z tej możliwości skorzystać? Tylko ci, którzy protestowali, czy grupa jest szersza? Grupa jest szersza. Z dobrodziejstwa ustawy mogą skorzystać płatnicy składek, którzy prowadzili działalność w okresie od stycznia 1999 roku do lutego 2009 roku i zalegają z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Czyli dostali pismo od ZUS-u, że mają jakąś zaległość. Mają zaległość z tytułu swojego ubezpieczenia. Tylko swojego, to znaczy... Tylko swojego. Jeżeli mają zaległość z tytułu składek za pracowników, niestety te należności nie podlegają abolicji. I co oni teraz muszą zrobić? Mają się przejmować, że jeżeli na przykład nieco się rozminęła ta działalność gospodarcza z tym czasem, o którym pani wspomniała, że dostaną tylko część tej kwoty, co teraz muszą zrobić? Najlepiej jakby zgłosili się do ZUS-u jak najszybciej, bo termin upływa im na złożenie wniosku 15 stycznia, więc czas jest krótki, zostało 1,5 miesiąca. Do tego dołączyli odpowiednie dokumenty, jeżeli dalej prowadzą działalność gospodarczą, gdyż dotyczy ich pomoc publiczna, więc wtedy będą musieli podlegać i przepisom tej dotyczącym pomocy publicznej. No i a na te należności, które nie będą podlegały umorzeniu, będą mieli czas 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. Ile na razie przedsiębiorców się zgłosiło? Na koniec trzeciego kwartału wpłynęło ponad 106 tysięcy wniosków. Czyli koniec września, mamy początek grudnia. Dużo wniosków spływa do zakładu? Średnio miesięcznie wpływa około 2000 wniosków. Czyli możemy liczyć, że gdzieś jest około 110 tysięcy. Pani zdaniem to jest znaczące? O jakich kwotach możemy mówić tutaj? A czy ich na koniec trzeciego kwartału umorzonych już zostało należności, czyli kończących tych, gdzie przedsiębiorca całkowicie wyzbył się długów, jest ponad 500 milionów. Natomiast z wyliczeń wynika, że jeszcze około połowa uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem nie wystąpiła z takim wnioskiem. A więc, drodzy przedsiębiorcy, proszę sprawdźcie, czy nie zalegacie ZUS-owi za właśnie ten okres, o którym mówiła pani Anna. Pytanie, jak szybko są zwracane te pieniądze? Czy to jest wypłacane na bieżąco, czy czekają państwo do 15 stycznia i potem będą wypłaty? Tutaj nie ma żadnych wypłat, po prostu wydawane są decyzje o umorzeniu należności, czyli żadne pieniądze z ZUS-u nie są zwracane. A jeżeli ktoś wpłacił wcześniej? Niestety ta część nie podlega umorzeniu. Umorzeniu podlegają tylko należności, które nie zostały opłacone. A nie sądzi pani, że ci też mogą czuć się poszkodowani, skoro w wyniku źle działającego prawa chcieli być fair i to naprawić, a teraz są za to karani? Takie jest prawo, tak ustawodawca zdecydował, natomiast ci przedsiębiorcy, którzy opłacili składki, zyskają, gdyż ten okres opłacony będzie im liczony do przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych. Natomiast w przypadku umorzenia tych należności okres ten umorzony nie jest liczony do żadnych świadczeń. A jak przekłada się ta wysokość wpłaconych pieniędzy na nasze późniejsze świadczenia, jeżeli mówię już o przedsiębiorcach, to znaczy konkretne kwoty, konkretne to emerytury? Ciężko tak określić, dlatego że przyszłe emerytury to są uzależnione od okresu, za jaki są składki opłacone, czym dłuższy okres, tym to świadczenie większe i od podstawy, od jakiej one są wypłacane, więc tutaj to już... Pani nadzoruje na bieżąco jakby ten cały proces. Wie pani coś o tych ludziach, którzy się zgłaszają? Jakiego rodzaju jest to działalność? Jakie firmy się zgłaszają? Przeważnie to są drobne działalności, płatnicy mikro, jednoosobowo najczęściej prowadzący działalność lub zatrudniający do 5-10 pracowników. Bo wówczas ci, którzy najgłośniej domagali się zmian,